77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Aromactive, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Powstrzymaliśmy dopływ nowych migrantów, tak o sytuacji na granicy Polski z Białorusią, mówił premier po zakończeniu szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Agresywne działania wobec Ukrainy będą się wiązały z poważnymi konsekwencjami, ostrzegł prezydenta Rosji brytyjski premier. O nierozliczonych komunistycznych zbrodniach mówili przedstawiciele najwyższych władz w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Poprzez akcję dyplomatyczną powstrzymaliśmy dopływ nowych migrantów. Nasza zdecydowana riposta przesądziła o tym, że na ten moment Łukaszenka nie wygrał tego sporu, oświadczył w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął tam udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie, w tym zagrożeń związanych z nielegalną migracją i kryzysem wywołanym cenami energii. Na ten moment Łukaszenka nie wygrał tego sporu, tej presji, tego szantażu. Jednak na Kremlu na pewno pisane są różne scenariusze i dzisiaj widzimy zaciskającą się pętlę wokół Ukrainy, mówił szef rządu. Dodał, że Ukraina to duży, bardzo ważny kraj, od którego losów zależy też spokój i bezpieczeństwo tej części Europy, a może i całej Europy. Podkreślił również, że w dyskusji o sytuacji na wschodniej flance NATO nie sposób pominąć elementu szantażu energetycznego czy presji wojskowej. Boris Johnson rozmawiał z Władimirem Putinem. Brytyjski premier ostrzegł rosyjskiego prezydenta, że agresywne działania wobec Ukrainy będą się wiązały z poważnymi konsekwencjami. Premier wyraził głębokie zaniepokojenie zgrupowaniem rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą. Czytamy w komunikacie Downing Street. Do tego deklaracja, że Królestwo wspiera nienaruszalność terytorium naszego wschodniego sąsiada i powtórzenie formuły, której brytyjska dyplomacja używa już od dłuższego czasu. Każde destabilizujące działanie Rosjan byłoby strategicznym błędem i niosłoby ze sobą poważne konsekwencje. To jednak nie wszystko. Liderzy rozmawiali też o ekologii, a dokładniej o zakończonym niedawno w Glasgow szczycie klimatycznym. Downing Street informuje, że Władimir Putin i Boris Johnson zgodzili się, że Londyn i Moskwa muszą ze sobą współpracować, by ustalenia COP26 nie pozostały na papierze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przedstawiciele najwyższych władz mówili o nierozliczonych komunistycznych zbrodniach. Prezydent, marszałek Sejmu oraz premier apelowali o choćby symboliczną sprawiedliwość dla osób zaangażowanych w stan wojenny i zbrodnie tamtego okresu. Główne uroczystości w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Niech bohaterowie będą bohaterami, a zdrajcy zdrajcami, mówił prezydent Andrzej Duda, wzywając do odejścia sędziów stanu wojennego. Niech ten, kto zawinił, przestanie się nadymać na swojej dzisiaj uprzywilejowanej pozycji i pobiera ogromne dla przeciętnego Polaka pieniądze, a zhańbił się jako sędzia w stanie wojennym, skazując ludzi, którzy o wolną Polskę walczyli. A marszałek Sejmu Elżbieta Witek, w stanie wojennym aresztowana na 3 miesiące, mówiła, że ma żal za nierozliczenie komunistycznych zbrodniarzy. Zbrodnie stanu wojennego do dnia dzisiejszego nie zostały rozliczone. Ani te z Wujka, ani te z Lubina, ani zamordowani księża. O tym, czym naprawdę był stan wojenny, mówią dziś bohaterowie tamtych dni. Dzisiaj, nie wiem, odwaga to jest po prostu za darmo. Wtedy można było stracić zdrowie lub życie. To słowa Jacka Knapa, dwukrotnie internowanego, a dziś odznaczonego medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wziął udział w finale akcji Zapal Światło Wolności. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie o 19.30 zapalono znicze upamiętniające ofiary stanu wojennego. 3 osoby zginęły w Olbromiu w Małopolsce po tym, jak na jednym ze zbiorników wodnych załamał się pod nimi lód. To mężczyźni w wieku od 18 do 28 lat. O szczegółach Paweł Pawlica. Cienka warstwa lodu załamała się pod 4 mężczyznami. Jednemu, 18-letniemu, o własnych siłach udało się wyjść na brzeg. Pozostałych z wody wydobyli wezwani na miejsce strażacy. W sumie w akcji wzięło udział 40 ratowników. Pomimo podjęcia niezwłocznej akcji ratowniczej z wykorzystaniem pontonów czy też strażaków nurków, nie udało się uratować życia tych 3 mężczyzn. Starszy kapitan Sebastian Woźniak, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, apeluje o niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Każdorazowo wchodząc na lód, ryzykujemy swoim życiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni weszli na lód, aby ratować psa. Jednak ta wersja przyczyny wypadku będzie badana przez policję i prokuraturę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i w centrum opady deszczu lub mrzawki lokalnie marznącej powodującej gołoleć. Na pozostałym obszarze może popadać śnieg. Tej nocy na termometrach od minus 5 stopni na południowym wschodzie przez minus 1 w centrum do 4 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mniej więcej jakieś 2 tygodnie temu, no nie mniej więcej, dokładnie 2 tygodnie temu, prezentowałem Państwu Nonet Likonica. Chociaż prezentowałem, to za dużo powiedziane, bo zdążyliśmy wtedy usłyszeć jedno nagranie, natomiast brakło nam czasu na przedstawienie samego zespołu, który jest nie byle jaki i skrzy się dosłownie wspaniałymi nazwiskami. Obiecałem zatem, że przedstawię ten zespół przy okazji, a dziś jest właśnie taka przy okazja. Więc spróbujmy może najpierw wymienić te wszystkie nazwiska, których wówczas zabrakło. Na trąbkach Red Rodney i John Eckhart. Na puzonach Jimmy Knepper, Sam Burdis. Na barytonie Ronnie Cuber. Na alcie oczywiście lider, czyli Likonic. Przy fortepianie Ben Aronoff. Na basie Ray Drummond i za perkusją Billy Hart. Jest z 9? Jest. Czyli Nonent w koflecie, zgadza się. Ale skoro już wymieniliśmy wszystkich, to może warto by jeszcze raz ich posłuchać. Proponuję zatem Państwu kompozycję Lenniego Tristano zatytułowaną April. Nie bez powodu, ponieważ ten utwór zbudowany jest na kanwie harmonicznej znanego standardu I Remember April i tego Tristano wcale nie próbował ukryć. Natomiast to, co on zrobił z melodyjnego tematu i jaką przedstawił tę swoją nową, własną, melodyczną wersję, to naprawdę można się za łeb złapać. No kochani, spróbujcie powiedzmy zapamiętać ten temat i potem sobie go dajmy na to zagwizdać. Życzę wszystkiego najlepszego. Thank you. to był Nonet Likonica i kompozycja Leniego Tristano April. Niewątpliwie to już stare, jak to powiadają na ogół, dobre czasy, aczkolwiek te dzisiejsze też wcale najgorsze nie są. I w związku z powyższym przechodzimy do bardziej aktualnych tematów, a mianowicie dopiero co wróciłem z Poznania z wielkiego koncertu na festiwalu Era Jazz. A jeśli państwo nie wiecie, co to jest Era Jazz, to lepiej się do tego nie przyznawajcie. Jeden z ważniejszych i jeden z bogatszych w tradycję naszych festiwali. I oczywiście, kiedy pojawiłem się na swoich starych śmieciach, bo przecież Poznań to moje stare śmieci, poczułem się natychmiast w bardzo szczególny sposób, no a już największym efektem było to, że koncert odbywał się w sali Auli Uniwersyteckiej. Ta aula jest porosła nieprawdopodobnymi tradycjami. Tam jeszcze w latach 50. słuchałem Marysi Koterbskiej, śpiewającej nie augustowskie noce, tylko amerykańskie standardy. Tam właśnie między innymi po raz pierwszy usłyszałem zespół Andrzeja Kurlewicza, a po raz nie pierwszy, ale jednak zespół Melomanii Dudusia Matuszkiewicza. Tam wreszcie odbywały się, jakby nie było, koncerty filharmoniczne, bo Poznań nie miał do tego celu żadnej lepszej sali. Tam również odbywały się pierwsze nagrania poznańskiej piętnastki radiowej i kwintetu Jerzego Miliana. A potem graliśmy tam cały koncert jazzowy Liebermana z miejscową symfoniczną orkiestrą. Później już nastąpiło urwanie głowy. Tysiące koncertów jazzowych, festiwali, nie tylko zresztą oczywiście jazzowych, ale no, trzymajmy się swojego, że tak powiem, działu. Ale chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednej historii, która zdarzyła się wówczas, kiedy tam nagrywaliśmy z tą radiową piętnastką. Otóż sala miała wtedy troszkę inny wystrój. Nie wiem, co tam było takiego specyficznego, ale fakt, że brakowało kompletnie pogłosu. W związku z tym te nagrania wychodziły jakieś takie blade. Jakby tam było nie 8, a 2 skrzypków i jakby w dodatku grali w sąsiednim pokoju. Coś trzeba było z tym zrobić i panowie akustycy wpadli na znakomity pomysł. Wprawdzie sala była bez pogłosu, natomiast potworny pogłos był na dole, w holu, w bardzo długim, wydłużonym holu, który był cały w szkle i w marmurach. Więc ktoś wpadł na pomysł, że postawi się tam głośnik, z którego będzie lecieć cała ta muzyczka nagrywana na górze, a po przeciwnej stronie korytarza mikrofon, który będzie zbierał tę muzyczkę już zaopatrzoną w cały nieprawdopodobny pogłos. I odpowiednio mieszając ze sobą to, co na górze i to, co na dole, utrzymywano rzeczywiście akustykę taką, jaka trzeba. Mogła być więcej, mniej pogłosu, jak kto sobie życzył. Tylko pewnego dnia jakiś facet zabłąkał się tam, a rzecz działa się w samo południe właściwie. Brama była zamknięta, ale była jeszcze i druga brama, która już niestety żadnych zamków nie miała. Człowiek się tam wciągał prawdopodobnie, żeby się dowiedzieć o jakiś adres, czy no ja wiem co, trudno powiedzieć. No i oczywiście zaplątał się w te kable, które tam leżały i zaklął sążniście. Oczywiście to, co zaklął, przepięknie nagrało się na taśmę i trzeba było nagranie powtarzać od samego porządku. No, ale powoli, drodzy państwo, chciałbym przypomnieć w tej chwili jedno z bardzo starych, piekielnie starych nagrań kwintetu Jurka Miliana, które było zrealizowane właśnie tam, w tej auli i przy pomocy opisanego już przeze mnie pogłosu. To był kwintet Jerzego Miliana, właściwie tutaj chyba powiększony aż do sekstetu, jeszcze z lat 50. i nagrany właśnie w sali Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. No a w tej chwili oczywiście Poznań ma już mnóstwo innych wspaniałych koncertowych sal, a jednak właśnie na tej auli poczułem się w jakiś szczególny sposób. Ale zapomnijmy już o moich doświadczeniach. Goszcząc tam otrzymałem potężny plik rozmaitych płyt, które dokumentowały wszystko, co działo się przez lata na erze jazzu, a to już jest ładnie powyżej 20 lat. Zaopatrzył mnie w to wszystko Dionizy Piątkowski, za to mu jestem serdecznie wdzięczny, no i chciałbym do tych płyt zajrzeć. Niekoniecznie do tych najbardziej aktualnych. O, akurat mam rok 18, a był to rok bardzo udany. I posłuchajmy kilku fragmentów koncertów, bądź też zapowiedzi zespołów, które miały się tam ukazać, ale... Niestety nie dysponuję żadnymi detalami, pełnymi składami zespołów. Czasami brak mi nazwiska kompozytorów. Tym niemniej muzyczka jest piekielnie warta posłuchania, a zatem posłużmy się tym, czym mamy. I na początek taki pan, który jest pianistą, wokalistą, kompozytorem, ale nade wszystko trębaczem, a zwie się Nicholas Payton. I posłuchajmy jego kompozycji, w której prezentuje wszystkie swoje zdolności, a która zwie się Jazz is a Four Letters Word. What I'm saying is, I'm dealing with the ingenuity and the genius of black folks. I don't separate Charlie Parker from Michael Jordan. I don't separate Michael Jordan from Michael Jackson. I don't separate Michael Jackson from Aretha Franklin. But we have to put it in the proper perspective. Because all of it exemplifies the genius of black creativity. social music. All the social melodies are in the air. So jazz anymore. Jazz doesn't mean anything. Jazz doesn't mean anything. Jazz is a four-letter word. Jazz is a four-letter word. Jazz is a four-letter word. Jazz is a four-letter word. Pianista, wokalista, trębacz, a także kompozytor Nicholas Payton i był to jego utworek zatytułowany Jazz is a Four Letters Word, czyli jazz to słowo z czterech liter. Oczywiście to nie było nagranie z koncertów ery jazzu, ale Payton tam był. Po prostu jest to jedno z tych nagrań, którymi go wtedy promowano i zapowiadano. Natomiast chciałbym sięgnąć jeszcze po kilka innych fragmentów rozmaitych gości ery jazzu, mniej więcej z tego samego okresu. I proponowałbym może dwie rzeczy. Zapowiedzi tu nie ma dużo, bo jak powiedziałem, szczegółów mi brak. Pierwszy to oczywiście będzie Wayne Shorter, grający i na sopranie, i na tenorze. I jego kompozycja zatytułowana Angola. Uwaga, z towarzyszeniem nieco większego zespołu. A potem na deserek. Po tych eksperymentach proponuję Państwu wspaniałą wokalistkę, Sarę McKenzie, która ucieka się do standardów i właśnie jeden z tych standardów za chwilę nas czeka. Thank you.

Killer Joe to facet, który wystaje na narożnikach ulic. Czarna koszula, długi biały krawat, obowiązkowo czarny wąsik, wystrojony kapelusz, trochę podrywacz, trochę hochsztapler. Uwielbia kobiety, a zwłaszcza te, u których może liczyć na finansowe gratyfikacje. A więc posłuchajmy. But only the kind that jingles. You see, he likes to play the horses. He is most certainly a ladies' man. As a matter of fact, he is always willing to accept cash contributions from them for any cause, namely his own. The most important thing about Killer Joe that you have to know is that he's very much against manual labor. Killer Joe. Killer Joe. A zatem to był Killer Joe i grupa zwana Jestetem, czyli Art Farmer trąbka, Benny Golson, kompozytor na tenorze, Curtis Fuller na puzonie, Mac Coitainer fortepian, Addison Farmer na basie i wreszcie Lex Humphries perkusja. A teraz kolejka na następną paskudną postać, czyli wymyślona przez Horace Silvera postać zwana Filthy McNasty, co można by przetłumaczyć jako obrzydliwy obleśnik czy coś w tym rodzaju. Dlaczego? Nie wiemy, ale może się dowiemy z tekstu, który również napisał Horace Silver, ponieważ to nie on będzie prezentował tę swoją kompozycję, tylko wokalistka Dee Dee Bridgewater ze swoją niemal w całości francuską ekipą. A zatem Stefan Belmondo na trąbce, Lionel Belmondo na tenorze, wyjątkiem jest Jimmy Smith, który gra na organach, wreszcie dalej Hein van de Gein na basie i André Ceccarelli perkusja. What is his name? Filthy McNasty. You never get bored when he plays a chord. When he plays a lick, it always is slick. My famous was one to give him a shout. The shooter did burn, the music was hot. He's got that super funky sound and he can really get down. What is his name? Filthy McNasty. I got no middle, I'll blood, you know, little, bop, blood, I need no scrape day. I got no body, let it. I'm Charlie Parker. Well, he played his axe with Blakey and Max. He played some funk with Dizzy and Mom. And Boo was the first to give out the news that this guy could swing and play with some blues. He got that summer funky sound and he can really get down. What is his name? Filthy McNasty. You never get bored when he runs a card. When he plays a lick, you'd always a slick. My Davis was one to give him a shot. They surely did burn. The music was hot. He's got that summer funky sound and he can really get down. What is his name? Filthy McNasty. Now Figure can play, he's leading the way. Now all of you guys must get wise to what he's got to say. Get with it, get with it, yeah! Filthy McNasty, brawurowo śpiewała Didi Bridgewater, a akompaniowali, przypomnijmy, Stefan Belmondo, trąbka, Lionel Belmondo, saksofon, tenor, Jimmy Smith, organy, Hein van de Geyn, kontrabas i André Ceccarelli, perkusja. Została nam chwilka czasu, a ponieważ Didi spisywała się tak wspaniale, oddajmy jej głos jeszcze raz na zakończenie i tym razem znów to będzie kompozycja Horace Silvera zatytułowana The Jody Grind, a ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. No need to worry and to get all uptight. And Jody is treating her good tonight. All you other fellas, just treat your woman right. 'Cause Jody's steady hidden when you're out of sight. No need to worry and to get all uptight. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl